afară întuneric, apare lumina în casă. Gândindu-mă la tine, cu sufletul necat. Inima-n-e mine arde cu amare și cu durere, căci te-am iubit pe tine și totul în știu care-i pricina, de ce m-ai părăsit. Că-și te-am iubit, băiete, cum eu ne-am mai iubit. Nu știu care-i pricina, de ce m-ai părăsit, căci te-am iubit pe tine. Stau singur în casă, ofte ne zicând mereu, deschide-te fereastră. Și nimeni rame.